جس عمل میں، جس فعل میں، جس کام میں، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورت ان سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے دوں گا، صلو علیب اذکر اللہ توبو اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ اور بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ اور یہ عرض کر دوں کہ دعوت اسلامی کا 99.99 مدنی کام انفرادی کوشش پر ہے، یعنی آج جو اب اتنے سارے جمع ہے نا، دعوت اسلامی باب المدینہ سے چلی اور آج سردار آباد تقریباً جو ہے وہ 1200 کلومیٹر ہم لیتے ہیں، 1000 سے اوپر کلومیٹر، تو یہ جو یہاں تک پہنچی تو اس میں انفرادی کوشش کا بڑا کردار ہے، مدنی قافلوں کا بھی کردار ہے، انفرادی کوشش کا بھی ایک اپنا کردار ہے۔ تو جہاں بھی ہوں انفرادی کوشش کا دامن لازمی تھامیے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری تحریک، یہ مدنی تحریک آگے سے آگے بڑھتی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا حسین انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا طلحہ بن براء رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، حالانکہ سردی کا موسم تھا اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں سے فرمایا کہ اب ان کا آخری وقت معلوم ہوتا ہے، مجھے خبر کر دینا کہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں اور ان کی تجہیز یعنی دفن کے لیے تیار کرنے میں جلدی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محلہ بنی سالم تک پہنچے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات شروع ہونے پر اپنے گھر والوں کو وصیت کر دی تھی کہ جب میں مروں تو مجھے دفن کر دینا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ بلانا، کیوں؟ مجھے غیر مسلموں سے اندیشہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرے سبب سے کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ ان کی محبت تھی، ان کا عشق تھا، چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر نہ دی۔ صبح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر تشریف لائے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے صف بنائی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ پاک، طلحہ سے تیری ملاقات اس حال میں ہو کہ وہ مسکراتے ہوں. سبحان اللہ، کیا شانتی ان صحابی کی کہ جس کے لیے اللہ کے نبی یہ دعا کر دیں، ان کی قبر پر تشریف لیں تو ان کے دوبارے ہی نہیں آ رہے. کہ جب مریض تھے تب بھی تشریف لے گئے، اور جب اس دنیا سے چلے گئے تب قبر پر بھی تشریف لے گئے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا، غم خار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سخت سردی کے باوجود اپنے پیارے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اور پھر ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر جا کر بھی دعائے مغفرت کی، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا. لیکن افسوس کہ جہاں ہم فی زمانہ دیگر سنتوں سے دور ہیں، دیگر چیزوں سے دور ہیں، دیگر اچھی باتوں سے دور ہیں، تو وہیں ہم اس پیاری پیاری سنت کی ادائیگی میں بھی سستی کا شکار نظر آتے ہیں. دنیاوی مال اور دولت کے حصول میں مگن ہو کر ہم یہ بھول گئے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم یہ بھول گئے کہ ایک حقیقی مسلمان آپس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ایک حقیقی مسلمان اپنے بیمار، تنگ دست و پریشان حال بھائی کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. آج ہماری حالت کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ سگے بہن بھائیوں میں محبت ختم ہوتی جا رہی ہے. بھائی، سگا بھائی اگر بستر مرگ پر سانسیں لے رہا ہوتا ہے، آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور دوسرا بھائی پرانے لڑائی جھگڑوں کو بنیاد بنا کر اس اپنے بھائی سے جو کہ ابھی دنیا سے جا رہا ہے، اب اس کے آخری سانسیں ہیں، یہ اس سے ملنے نہیں آتا، اور جھگڑے جو ان کو بنیاد بنا. اللہ ہمارے پر رحم فرمائے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے تو کوئی تیسرا فرد ان کو چھڑاتا تھا کہ اب نہ لڑو، یعنی بس کسی بھی طریقے سے ان کو الگ کر دیتا تھا کہ لڑائی مت کرو، ہاتھاپائی مت کرو، اس طرح مت کرو. مگر افسوس ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہمارا ماحول تبدیل ہو چکا ہے، کہ آج ہماری نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ اگر دو مسلمان بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا بجائے ان کو چھڑائے، بجائے ان کی لڑائی ختم کرنے، وہ ان کی مووی بنا رہا ہوتا ہے، ان کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل کرے کہ بھائی ماں بدولت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا کہ رنگے ہاتھوں دو بھائی لڑ رہے تھے تو ان کی اس نے بھائی ویڈیو شیئر کر دی. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ کوئی اسے اسپتال لے کر جائے، افسوس حالت یہ ہے کہ اسپتال لے جانے کے بجائے اس کا جیب خالی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا مال نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کا موبائل رقم وغیرہ یہ سب نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی وہ چاہے ہمارا بھائی مرے تو مرے, ہمیں اپنے مال سے مطلب ہے. حالانکہ حرام ہے اس طرح لینا, شرم سے کوئی اجازت نہیں کہ بندہ یہ لے کر اور اپنے قبضے میں لے لو اور لے کر نکل جائے. اللہ ایسوں کو ہدایت دے. کاروباری مصروفیات کے باعث ہمارے پاس کسی کی عیادت کے لیے وقت نہیں, حالانکہ مریض کے گھر جا کر عیادت کرنا, اس کی دل جوئی کے لیے اس کے پاس بیٹھنا, اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے توبہ و استغفار کی ترغیب دلانا اور اس کی صحت کے لیے دعا کرنا باعث اجر و ثواب ہے. تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے, تو سارے مریضوں کو اللہ محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہماری خوش نصیبی ہے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں. اللہ ہمیں اس دین پر استقامت عطا فرمائے. اور یہ ایسا پیارا دین ہے کہ یہ جاگنے سے لے کر سونے تک اور سونے سے لے کر جاگنے تک, یعنی کس طرح سونا ہے, کس طرح جاگنے کے بعد کیا کرنا ہے, کھانا کس طرح کھانا ہے, کپڑے کس طرح پہننے ہیں, پڑوسوں کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں, کاروبار کا کیا طریقہ ہے, تجارت کا کیا طریقہ ہے, اگر آپ نوکری پیشہ ہے تو اس کے کیا احکام ہیں, اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے, کس دن سفر کرنا ہے, مسجد میں کس طرح جانا ہے, سواری میں کس طرح بیٹھنا ہے, سواری کس طرح کرنی ہے, اگر آپ نے پیدل چلنا ہے سڑک پر تو اس کا کیا طریقہ ہے. تو یہ ہمیں قدم قدم پر یہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ ہمارا ایسا پیارا دین ہے. تو جہاں یہ دین ہماری اتنی رہنمائی کرتا ہے تو وہیں یہ دین اسلام ہمیں حسن اخلاق کا درس دیتے ہوئے مریض کی دل جوئی اور اس کی غم خاری کے لیے اس کی عیادت کا بھی حکم دیتا ہے. اور اس دین اسلام نے ہمیں اس کے بھی آداب سکھائے ہیں. البتہ مریض کی تیمارداری یعنی عیادت سے اس کی تکلیف کم تو نہیں ہوتی, یعنی اس کی تکلیف میں کمی نہیں ہوتی بظاہر, مگر اس کا دل ضرور خوش ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کے ہاتھ پر زخم ہے تو ہم نے اگر اس کی طبیعت پوچھ لی, ہم نے اس کی تیمارداری کر لی, ہم نے اس کی عیادت کر لی, تو ہماری عیادت کرنے سے, ہماری تیمارداری کرنے سے اس کا وہ زخم تو ٹھیک نہیں ہوگا بظاہر, مگر اس کا دل ضرور خوش ہوگا, اور جتنی دیر اس کا دل خوش ہوا تو اتنی دیر تک اس شخص کی اس طرف سے توجہ ہٹی. تو یوں جو ہے وہ اس کی تکلیف دور نہیں ہوتی, مگر یہ کہ اس کا دل ضرور خوش ہوتا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اسپتالوں میں, گھروں میں موجود مریضوں کی عیادت کے لیے بھی جانا چاہیے, کہ بعض اوقات اسپتالوں میں ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جن کی خبر لینے والا کوئی نہیں ہوتا, اور وہ بیچارے حسرت بھری نگاہوں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں. اب وہ سدا کسی دل میں یہ سوال ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی خبر لینے والا نہ ہو. جی ہاں, بالکل ممکن ہے. آپ اسپتال جائیں, آپ کو لاوارث مریض ملیں گے, آپ کو لاوارث لاشیں ملیں گی. کیوں؟ ایک بندہ ہے, وہ سفر پہ نکلا, راستے میں گاڑی کا حادثہ ہو گیا. اب جب حادثہ ہوتا ہے تو ذرا پتا تو نہیں چلتا نا, بعض کا شناختی کارڈ بھی جیب میں نہیں ہوتا, کوئی علامت بھی ظاہر نہیں ہوتی, کچھ پتا نہیں چلتا. تو اب اس کو جو ہے وہ فوری کسی اسپتال میں منتقل کر دیا جاتا ہے. اب ادھر اس کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, ادھر مریض پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ادھر ایڑیاں رگڑ رہا ہوں, اور اس کے گھر والے بےچارے پریشان ہیں تو پتا نہیں ہمارے بیٹے کا کیا ہو گیا, پتا نہیں کہاں ہے وہ, کہاں غائب ہو گیا. تو یہ سارے کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, تو اس طرح ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو بےچاری پریشان حال ہوتے ہیں, ان کی کوئی اس بنا پر کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہوتا, اور وہ بےچارے حسرت بھری نگاہوں سے دوسروں کو دیکھتے ہیں, اور زبان حال سے گویا کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہماری بھی کوئی عیادت کے لیے آتا اور ہمارا حال دریافت کرتا, کاش کوئی ہمارے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آتا اور ہماری صحت یابی کے لیے دعا کرتا. تو ایسے موقع پر یا جب بھی وقت ملے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ایک دن مقرر کر کے ان مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے, کہ اس سے انشاءاللہ عز و جل مدنی انعام نمبر 53 پر بھی عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میرے سنت نے, چونکہ دعوت اسلامی کا ایک مقصد ہے, ہمارا ایک مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو اپنی اصلاح کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں 72 مدنی انعامات کا نسخہ دیا ہے. تو ایک مدنی انعام اس میں یہ بھی ہے, کیا آپ نے اس ہفتے کم از کم ایک مریض یا دکھیارے کے گھر یا اسپتال جا کر سنت کے مطابق غم خاری کی, اور اس کو تحفہ خواہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ یا پمفریٹ وقت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ تعویذ کا طریق استعمال کا مشورہ دیا, تو انشاءاللہ عز و جل اس مدنی انعام پر بھی عمل ہو جائے گا. آئیے مریض کی عیادت پر مشتمل دو فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی سعادت دے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے کسی اسلامی بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک پکارنے والا اسے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خوش ہو جا کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مریض کی عیادت کی اللہ اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا, اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی, اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا. جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی, اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رکھے گی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ مسلمان کی عیادت کرنا کس قدر باعث فضیلت ہے کہ فرشتہ مریض کی عیادت کرنے والے خوش نصیب کو جنت میں ٹھکانے کی خوشخبری دیتا ہے، اور مریض کی عیادت کرنے والے پر 75,000 ملائکہ سایہ رحمت کرتے ہیں، مریض کی عیادت کرنے والے کے ہر قدم پر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مریض کی عیادت کرنے والے پر رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے۔ تو لہذا جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہو تو خیریت پوچھنے کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ انتہائی شفقت بھرا لہجہ اختیار کریں اور اس کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کریں۔ کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے لا باس طہور انشاء اللہ تعالی، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، انشاء اللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ یہ تیرا جس یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے، اصل آفت تو ہے تمہارا صحبہ وبارک وسلم۔ اچھا یہ یاد رہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ جب مریض کی عیادت کریں، جب اس کی عیادت کے لیے جانا ہو تو اس کی خیریت پوچھنے کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ انتہائی شفقت بھرا لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ماحول بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ عیادت کے لیے آنے والے مریض کی دل جوئی کرنے کے بجائے اس کی پریشانی اور دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، اور بعض اوقات مریض کی عیادت کے لیے ایک ساتھ کئی افراد آ جاتے ہیں اور اس کے سر پر کھڑے ہو کر طرح طرح کے سوالات تو مریض سے اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جواب میں مریض شاید جھوٹ بھی بول دیتا ہوگا، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ہم جا رہے ہیں عیادت کے لیے، اس کی خیرخواہی کے لیے، اس کی دل جوئی کے لیے، اب مریض سے پوچھا بھائی کیسی طبیعت ہے یا کیا مرض ہے، اب اس نے کہا کہ مجھے فلاں مرض ہے، تو اب بعض اوقات جو چھوٹنے میں بعض ہونا یہ کہہ دیتا اچھا یہ ہو گیا ہے، اب تو تمہارا بچنا مشکل ہے، ارے یہ مرض تو بڑا خطرناک ہے، ارے یہ تو یوں ہو گیا، فلاں کو ہوا تو فلاں تو مر گیا۔ اب ایسی باتیں کرنے سے کیا کہ ہم تو گئے بےچارے کی عیادت کرنے، اسی دل جوئی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، الٹا اس کو ہم نے پریشان کر دیا اور اس کو پریشان میں مبتلا کر دیا کہ بےچارا اور ٹینشن میں آ گیا۔ تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنے۔ امیر علیہ سنت نے امت مسلمہ کی خیرخواہی کے پیش نظر اپنے رسالے بیمار عابد میں فرمایا کہ اگر کسی مریض کی عیادت کرنے والی سنت عظیمہ پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کریں تو مریض کو جھوٹ بولنے کی آفت میں مبتلا کرنے کا سبب نہ بنے، اور خود مریض کو بھی چاہیے کہ جھوٹ سے کام لینے کے بجائے سچ کا دامن تھامے رہے. یعنی ایک تو ایک ہمیں کوئی ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مریض جھوٹ بولے. اب جیسے بعض اوقات کچھ پردے کے امراض بھی ہوتے ہیں، مرض ہوتا ہے جو مریض جو پردے میں رکھنا چاہتا ہے، چھپانا چاہتا ہے، وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا. اب سامنے والا ایسا سوال کرتا ہے کہ مریض جو وہ مرض بتانا نہیں چاہتا، مگر وہ بےچارا جو کسی اور کوئی اور مرض بتاتا ہے جو کہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ مرض ہوتا نہیں ہے، وہ کوئی اور بات کر دیتا ہے. تو چونکہ ہمیں اس کو جھوٹ بولنے پر مجبور نہیں کرنا، ہمیں کوئی ایسا سوال نہیں کرنا کہ وہ جھوٹ بولے. اسی طرح مریض کو بھی چاہیے جو ابھی تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں دینوں دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، مگر کوئی وعید نہیں کہ کب بندہ اسپتال پہنچ جائے، کب بندہ بستر پر آ جائے، اور کب بندہ موت کے آغوش میں چلا جائے، کوئی پتہ نہیں. تو مریض کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنے سے بچے اور سچ کا دامن تھامے، سچ بول دے. اور بسا اوقات جب مریض سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو طبیعت ناساز ہونے کے باوجود، یعنی طبیعت خراب ہونے کے باوجود، اس طرح کے جوابات ملتے ہیں، ٹھیک ہوں، بہت ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، طبیعت فرسٹ کلاس ہے، A1 طبیعت ہے، کسی قسم کی تکلیف نہیں. اب جب کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، جب آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، جب آپ بالکل فرسٹ کلاس ہیں، تو پھر بھائی آپ اسپتال میں کیوں بیٹھے ہیں، گھر چلے جائیں. خامخا جو ہے وہ عملے کو بھی پریشان کیا، اپنے جو ہے نا وہ مال بھی آپ خرچ کر رہے ہیں. تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ جب طبیعت ٹھیک ہے تو کیا ضرورت ہے اسپتال میں بیٹھنے کی. اچھا کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہے مریض کو، مزے میں ہوں، ذرا برابر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک دم فٹ ہوں، تو اس موقع پر اس طرح کے جوابات جھوٹ میں شمار ہوتے ہیں. تو مریض کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے جوابات نہ دے. ہاں الحمدللہ علی کل حال کہہ دے، یہ کہہ دے کہ ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ہے، اور پاؤں میں اگر تکلیف ہے، فریکچر ہو گیا پاؤں میں، تو وہ یہ کہہ دے اللہ کا شکر ہے کہ میرا ہاتھ سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے میری زبان سلامت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میری آنکھیں سلامت ہیں. تو خیر اس طرح کے جوابات دینے میں کوئی حرج نہیں، جھوٹ سے کام نہ لے. جیسی طرح بسا اوقات عیادت کرنے والے طبی معاملہ سے لا علم ہوتے ہیں، یعنی انہیں طبی معلومات نہیں ہوتی، علاج کے حوالے سے معلومات نہیں ہوتی، تو اب ایسے موقع پر جو مختلف علاج، یعنی مریض کو مختلف علاج اور ٹوٹکے اپنانے کا مشورہ دیتے ہیں، یعنی نیم حکیم بن جاتے ہیں. اور بعض اوقات فضول سوالات اور بچوں کے شور شرابے سے مریض کو بیزار کر دیتے ہیں، حالانکہ عیادت کرتے وقت مریض کی کیفیت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. اگر یہ محسوس ہو جائے کہ ہماری موجودگی مریض کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے، تو جلدی اٹھ جانا چاہیے، جلدی وہاں سے چلے جانا چاہیے. کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں افضل العیادہ سرعۃ القیام، یعنی بہترین عبادت جلد اٹھ جانا ہے. بہترین جزاک اللہ، یعنی بہترین عیادت جلد اٹھ جانا ہے. افضل العیادتی سرعۃ القیام، افضل العیادہ سرعۃ القیام، یعنی بہترین عیادت جلد اٹھ جانا ہے. تو لہذا جب بھی کسی مریض کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، ایسی باتیں کریں کہ اس کا حوصلہ بلند ہو اور رحمت الہی پر اس کی امید مضبوط ہو، اور بیماری میں صبر و شکر کرنے کے فضائل بتائیں، تاکہ مریض اپنے رب کریم عز و جل کی طرف سے آنے والی اس آزمائش پر صبر کرتے ہوئے اجر و ثواب کمانے میں کامیاب ہو سکے. اور موقع کی مناسبت سے ہو سکے تو مریض سے اچھی اچھی نیتیں کروائیں. مثلا صحت یاب ہونے کی صورت میں نماز پنجگانہ یعنی پانچوں وقت کی نماز پابندی جماعت کے ساتھ ادا کروں گا, دوران بیماری بھی نماز قضا نہیں ہونے دوں گا, خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومے مچاؤں گا, 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا, مدنی قافلوں کا مسافر بنوں گا, مدنی انعامات کا عامل بنوں گا وغیرہ وغیرہ حسب حالت جیسا موقع. تو ایسی ایسی نیتیں کروانی چاہیے مریض کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کسی بھی مصیبت یا بیماری پر صبر کرنے کے بڑے فضائل ہیں. آئیے اس سے متعلق بھی دو فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ کریم پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان کو مرض پریشانی اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ الرحمن اس مصیبت کو اس انسان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. چشم کرم ہو ایسی کہ مٹ جائے ہر خطا, کوئی گناہ مجھ سے نہ شیطان کرا سکے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, معلوم ہوا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے اور بیمار شخص کے لیے کتنی بشارتیں ہیں کہ بیماری کے سبب گناہ معاف ہوتے ہیں, حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا چبھے تو وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یاد رکھیے دنیا کے دیگر مذاہب میں بیماری کو صرف آفت آفت آفت اور مصیبت ہی سمجھا جاتا ہے, جبکہ جہاں سے وہی بیماریوں اور تکلیفوں کو بھی رحمت عبیر کرتا ہے. کیونکہ بیماریاں جہاں گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہوتی ہیں وہیں بعض معمولی بیماری یعنی چھوٹی سی بیماریاں مہلک امراض یعنی ہلاک کرنے والے امراض سے تحفظ کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, زکام بیماری نہیں ہے بلکہ دماغی بیماریوں کا علاج ہے. سبحان اللہ. اس سے بہت سے مرض دفع ہو جاتے ہیں. زکام والے کو دیوانگی و جنون نہیں ہوتا, یعنی پاگل پن نہیں ہوتا زکام والے کو. مزید فرماتے ہیں, جسے کبھی خارش ہو اسے جزام اور کوڑ نہیں ہوتا. زکام اور خارش میں رب تبارک و تعالی کی بہت حکمتیں ہیں. فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمت اللہ القوی بیماریوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, بیماری سے بظاہر تکلیف پہنچتی ہے لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑی نعمت ہے جس سے مومن کو ابدی راحت اور آرام کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے. اس لیے کہ یہ ظاہری بیماری حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے, بشرطے کہ آدمی مؤمن ہو اور سخت سے سخت بیماری میں صبر و شکر سے کام لے. اگر صبر نہ کرے بلکہ جزع و فزع یعنی رونا پیٹنا کرے تو بیماری سے کوئی حقیقی فائدہ نہ پہنچے گا یعنی ثواب سے محروم رہے گا. یعنی بیمار ہوا رونا پیٹنا کیا صبر نہ کیا تو اسے حقیقی فائدہ حاصل نہیں ہوگا یعنی حقیقی فائدہ کیا ثواب تو یہ بندہ ثواب سے محروم ہوگا. اور یاد رکھیے کہ جب کوئی بیماری یا تکلیف آئے تو بے صبری اور شکواؤ شکایت کرنے چیخنے چلانے اور ہر ایک کو بتانے سے مرض تو نہیں جاتا مرض تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے بلکہ صبر کے ذریعے ملنے والا اجر عظیم یہ ضائع ہو جاتا ہے. تو لہذا بیماری میں صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے اور یوں اپنا ذہن بنائیے کہ انسان کی ہمیشہ ایک جیسی حالت نہیں رہتی. یہ ذہن بنائیے اگر کوئی بیمار ہے تو جلد صحت یابی ہو جاتا ہے کبھی کوئی غم پہنچتا ہے تو اس کے بعد کئی خوشیاں بھی نصیب ہوتی ہیں تنگ دستی کے بعد خوشحالی بھی اس کا مقدر بنتی ہے. لیکن مسلمان کو ہر حال میں صبر و شکر کے ساتھ رضائے الہی پر راضی رہتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. آئیے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. میرے مولا تو خیر دے وہ بیچارے محمد وعلی علیہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بسا اوقات عیادت کے لیے کسی ایسے مریض کے پاس جانا ہو جس میں موت کی علامات پائی جاتی ہیں اور اس پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بس کچھ ہی دیر میں اس بیچارے کی روح نکل جائے گی, تو ایسے میں یعنی اپنے دوست کی یہ حالت ہو, اپنے رشتے دار کی حالت ہو, اپنے قریب عزیز کی یہ حالت ہو, تو ایسے میں رونے پیٹنے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہوئے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے جانا بھی ہے، بلکہ اس کی طرح ہمیں بھی ایک دن مرنا ہوگا اور اس کے بعد والے مراحل سے گزرنا ہوگا. یاد رکھیے کہ جس پر نزا کا عالم طاری ہو اس کا ایک ایک لمحہ ہمیں بھی موت کی یاد دلاتا ہے، لیکن ہم اپنی موت کو بھلائے نہ جانے کون سی کل کے انتظار میں مطمئن بیٹھے کہ جس میں گناہوں سے توبہ کریں گے، اپنی بد اعمالیاں چھوڑ کر نیکیاں شروع کریں گے. ہر روز اٹھتے ہوئے جنازے نہ جانے کیوں ہمیں غفلت سے جھنجھوڑ کر نہیں جگاتے. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے. کتنے ہی نوجوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی اور لمبی لمبی امیدیں باندھ لی، موت کو بھلا کر یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسو توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت کی حالت میں ملک الموت علیہ السلام آ گئے اور قبر میں جا پڑے. تو یہ کہ نزا کا وقت کٹھن ہوتا ہے، جو اس کیفیت سے گزرتا ہے وہی اس کی سختیوں کو محسوس کر سکتا ہے. اگر مردہ قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی تکلیف کی کیفیت بتا دے تو ان کی زندگی کا چین و سکون برباد ہو جائے. نزا کی سختیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا و آخرت میں سے بڑھ کر کوئی ہولناک چیز نے کہ اس کی تیر کے چیرنے، کینچیوں کے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالے جانے سے بھی اگر مردا قبر سے نکل کر دنیا زندگی سے نہ اٹھا سکے اور نہ ہی نیند میں سکون پائیں. میرے میٹھے میٹھے سائیں مدنی چینل کے ناظرین، کہ موت کا جام کیسا کڑوا ہے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر ایک کو پینا پڑتا. شیطان لئی کے حملے، کیونکہ شیطان کرتا ہے حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی انشاءاللہ تعالی بہت مفید ثابت ہوگا. اور ہو سکے تو سننے کے ساتھ ساتھ اس کا تصور یوں باندھیے کہ ان قریب یہ سارا کچھ میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. آج جو کچھ میں کسی مرنے والے کے ساتھ معاملات کر رہا ہوں، بہت جلد مجھے بھی سفر آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے. اللہ کرے کہ اس سے پہلے پہلے میری بھی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ جائے اور میں بھی جیتے جی پکا نمازی بن جاؤں اور دیگر فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں کا عامل بن جاؤں، پکی اور سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. اے کاش میں سدھرنے میں کامیاب ہو جاؤں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. موت کی علامتیں ظاہر ہوں تو سنت یہ ہے کہ دائیں پہلو پر لٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں, دائیں پہلو یعنی دائیں جانب, یعنی یہ جو نا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ نیچے دبا رہے, نیچے ہو جائے زمین کی طرف آ جائے, اور یہ الٹی طرف, یہ اوپر ہو جائے. اچھا اس طرح کرنے میں مریض کو اگر تکلیف ہو تو اب ایسا نہیں کرنا, اس طرح نہیں کرنا. قریب المرگ یعنی مرنے کے قریب ہو تو اسے تلقین کریں. تلقین کیا؟ یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ ہم خود پڑھیں, مگر اسے پڑھنے کا حکم نہ کریں, اسے پڑھنے کا نہ بولیں. اچھا اب جس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں, یعنی اب یہ کلمہ طیبہ پڑھنا, یہ جو ہے اشہد لا الہ الا اللہ, یہ پڑھنا موقوف کر دیں. اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں, کیوں کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہو. اچھا تلقین کرنے والا نیک شخص ہو, کیونکہ اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے, اور اس وقت مریض کے پاس سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے اور وہاں خوشبو ہونا مستحب ہے. کوشش کی جائے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو, اگر یہ چیزیں ہوں تو انہیں فوراً نکال دی جائیں, کیونکہ جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا لگا دیں کہ منہ کھلا نہ رہے, اور آنکھیں بند کر دیں, اور انگلیاں اور پاؤں سیدھے کر دیں. اچھا یہ کام اس مرنے والے کے گھر والوں میں وہ شخص کرے جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو, جس کی زیادہ قربت ہو, جیسے باپ ہے تو اس کا بیٹا کرے, بیٹا ہو تو اس کا باپ کرے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ ہم اپنے عزیز اور رشتہ دار, دوست و احباب یا کسی بھی مسلمان کو اس کیفیت میں پائیں, تو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے میں ہرگز سستی سے کام نہ لیں, کہ ہماری تھوڑی سی توجہ انشاءاللہ عز و جل مرنے والے کے لیے نجات و مغفرت کا سبب بن سکتی ہے. بالخصوص مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین تو ضرور کرنی چاہیے, کہ حدیث پاک میں مرتے وقت کلمہ پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یعنی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نئیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, اگرچہ عمر بھر کلمہ پڑھتا رہا لیکن مرتے وقت کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ اس کی برکت سے بخشش ہوگی. تو معلوم ہوا کہ جب بھی کسی مسلمان کا آخری وقت آئے تو اس کے پاس موجود لوگ کلمہ طیبہ پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں, تاکہ اس کو بھی کلمہ پڑھنا یاد آ جائے. اور جن لوگوں کو موت کی سختیوں کے باوجود کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے اور اسی حالت میں ان کی روح نکل جاتی ہے, تو ایسے افراد بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. اچھا یہ یہاں عرض کر دوں کہ کسی کے انتقال کے وقت تلقین کرنے کے باوجود بھی اس نے کلمہ طیبہ نہ پڑھا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالی ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کرے, ہمارا ایمان سلامت رکھے, ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ میں شہادت عطا فرمائے, جنت البقیع ہمارا مدفن بنائے, اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران حاجی محمد مشتاق اتاری علیہ رحمت اللہ والی کے حوالے سے سنتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ عرصے بیمار رہے اور اسی بیماری میں آپ نے انتقال فرمایا. آخری وقت میں جو اسلام بھائی حاجی مشتاق کے پاس موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ رات کے وقت حاجی مشتاق کی طبیعت بگڑنے اور حالت غیر ہونے لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رخ قبلے کی سمت کر دو, چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کا رخ قبلے کی جانب کر دیا گیا. آپ آنکھیں بند کیے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے. کافی دیر تک آپ اسی طرح ذکر و درود میں مصروف رہے, پھر بلند آواز سے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے آپ پر نزعہ کا عالم طاری ہوا, اور اس کے کچھ دیر کے بعد آپ کی روح اس فانی دنیا سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی. خدایا برے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین, گناہوں سے بچنے, سنت کا پابند بھی اور مسلمانوں کی دل جوئی کرنے جیسی صفات کو اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع بھی ہے, جیسا کہ جو آج ہو رہا ہے. الحمدللہ عزوجل اس مدنی کام کے بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں. مثلاً ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کی برکت سے مسجد کی حاضری کی سعادت حاصل ہوتی ہے, اور جب ہم نے اعتکاف کی نیت کر لی تو جب تک مسجد میں رہیں گے تو ہمیں اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کی برکت سے مسلمانوں سے ملاقات اور سلام کی سنت عام ہوتی ہے. ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کی برکت سے علم دین سے مالا مال قیمتی مدنی پھول امت مسلمہ تک پہنچائے جاتے ہیں. ہفتہ وار سنت و بر اجتماع بے نمازیوں کو نمازی بنانے میں بہت معاون ہوتا ہے. ہفتہ وار سنت و بر اجتماع کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تشہیر اور نیک نامی ہوتی ہے. ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے بھی واقعات ہیں. اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام کی سیرت مبارکہ پر سنت و بھرے بیانات ہوتے ہیں. اور جو خوش نصیب عاشقان رسول ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کو یوں دعائے مدینہ سے نوازتے ہیں. جو پابند ہیں اس دیمات کا بھی جو پابند ہیں اس دیمات کا بھی دیتا ہوں اس کو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے بطور ترغیب ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں حاضری کی ایک مدنی بہار سنیے. اور اجتماع میں پابندی کے ساتھ حاضر ہونے کی نیت کیجیے. چنانچہ مرکز اور اولیاء کے اسلامی بھائی گناہوں کے وادیوں میں گم تھے. ان کے اسکول کے زمانے میں ایک اسلامی بھائی اکثر ان کے بڑے بھائی سے ملنے آیا کرتے تھے. ایک دن انہوں نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی دعوت پیش کی. یہ ان کی دعوت پر سنت و بھرے اجتماع میں جا پہنچے. انہیں بہت اچھا لگا, لہذا انہوں نے پابندی سے جانا شروع کر دیا. الحمدللہ عزوجل اس کی برکت سے انہوں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی, امام شریف بھی سجا لیا, جس پر گھر کے بعض افراد نے سختی کے ساتھ مخالفت کی, مگر مدنی ماحول کی کشش اور عاشقان رسول کا حسن سلوک انہیں دعوت اسلامی سے مزید قریب تر کرتا چلا گیا. مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں سننے سے ڈھارس بندی اور حوصلہ ملتا چلا گیا. الحمدللہ عز و جل آہستہ آہستہ ان کے گھر کے اندر بھی مدنی ماحول بن گیا. اے بیماریاں وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم مریض کی عیادت کے حوالے سے سن رہے تھے اور پھر ہم نے یہ سنا کہ اگر کسی ایسے مریض کے پاس جائیں کہ جس پر موت کی علامت ظاہر ہوں, تو ہمارا بیان جو ہے وہ عیادت سے مرض سے قبر تک, یہ موضوع ہے, ہم یہ سن رہے تھے. تو آئیے مزید اس بارے میں سنتے ہیں. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بسا اوقات ایسے موقع پر کئی خلاف شریعت کاموں کا ارتکاب کیا جاتا ہے, یعنی کئی خلاف شریعت کام کیے جاتے ہیں, یعنی شریعت کی نافرمانی کی جاتی ہے, جن میں سے ایک کام نوحہ کرنا بھی ہے, یعنی میت کے اوصاف یعنی خوبیاں مبالغے کے ساتھ یعنی خوب بڑا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا, جس کو بین بھی کہتے ہیں, اور یہ بل اجماع حرام ہے. یوں ہی واویلا مچانا, ہائے مصیبت کہہ کر چلانا, گریبان پھاڑنا, منہ نوچنا, بال کھولنا, سر پر خاک ڈالنا, ران پر ہاتھ مارنا, یہ سب جاہلیت کے کامے اور حرامے. آواز سے رونا منائے اور آواز بلند نہ ہو تو اس کی ممانعت نہیں. میت پر رونے میں بسا اوقات تو بے صبری کی انتہا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالی کی ذات سے شکوے شکایت کرتے ہوئے کفریات تک بھی بک دیے جاتے ہیں جس سے بندے کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں اسے جملے سے محفوظ رکھے. میت کے موقع پر خلاف شریعت کاموں میں سے ایک کام 3 دن سے زیادہ عرصے تک سوگ منانا بھی ہے جو کہ حرام ہے. اسلام سے پہلے عرب میں بیوہ عورت شوہر کے انتقال کے بعد 1 سال تک برے مکان برے لباس میں رہتی اور تمام گھر والوں سے علیحدگی اختیار کرتی تھی اور یوں 1 سال تک سوگ کیا کرتی تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے انتقال پر سوگ کے لیے 3 دن مقرر فرمائے. جبکہ بیوی اپنے شوہر کی وفات پر عدت کی مدت 4 مہینے 10 دن تک سوگ میں رہے گی. البتہ کسی قریبی رشتہ دار کے مر جانے پر عورت کو 3 دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے, اس سے زائد کی اجازت نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دور جاہلیت کے اس طریقے کو ختم فرمایا تو صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنا شروع کر دیا اور یہ غلط رسم دم توڑ گئی. چنانچہ جب حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے خوشبو منگوا کر لگائی اور کہا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہ تھی لیکن میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ کرے مگر شوہر کے انتقال پر 4 ماہ 10 دن. اسی طرح جب ام المؤمنین حضرت سیدۃنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے رخساروں پر خوشبو لگائی اور کہا مجھے اس کی ضرورت نہ تھی, صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل مقصود تھی. اچھا, کسی کے فوت ہونے پر خلاف شریعت کاموں میں سے ایک رواج یہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے کہ میت کے بیٹے وغیرہ شہر یا ملک سے باہر ہوں تو یہ سوچ کر انتظار کیا جاتا ہے کہ اگر بیٹا جنازے میں شریک نہیں ہوگا تو جنازہ کیسے ہوگا. لوگ کیا کہیں گے کہ اولاد اتنی بے وفا نکلی کہ باپ کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوئی, لہذا اس کو پہنچنے دو. حالانکہ اس وقت دیگر بیٹے بیٹیاں بہن بھائی سب گھر میں موجود ہوتے ہیں اور اس آنے والے کو چھٹیاں نہ ملنے یا گاڑی یا فلائٹ وغیرہ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے کافی تاخیر ہو جائے تو ایسی صورت میں بیچارے مردے پر جو ظلم کیا جاتا ہے نا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اس بے بس میت کے جسم کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اسے کولڈ اسٹوریج یعنی سرد خانے میں رکھوا دیا جاتا ہے جس سے وہ لاش برف بن جاتی ہے اور مردے کو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے. ذرا غور کیجئے کہ جب وہ زندہ تھا اور اسے کوئی تکلیف پہنچتی تو سب گھر والے بے چین ہو جاتے تھے, اس کی بیماری میں ساری رات جاگ کر اس کے سرہانے بیٹھ کر گزار دیا کرتے تھے, اسے کوئی کانٹا چبھتا تو اس کی تکلیف خود محسوس کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد اس کی ساری محبتوں کو فراموش کر کے نہ جانے بیچارے کو کس طرح سرد خانے میں رکھوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب غسل دینے کا مرحلہ آتا ہے تو علم دین سے محرومی یا مردے سے بے جا خوف کی بنا پر میت کے گھر والوں میں سے کوئی شخص غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی ایسے شخص کو غسل دینے کے لیے، ایسا شخص غسل دینے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے جو سنتیں اور آداب سے واقف نہیں ہوتا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ میت کو غسل دے کر چلتا بنتا ہے۔ حالانکہ مردے کو غسل دیتے وقت بہت احتیاط اور نرمی کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال یعنی غسل دینے والے سے کہتا ہے کہ تجھے خدا رحمان کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر۔ غسل دینے کے محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے گھر کے ہم غسل و کفن دیتے، مگر افسوس تو اپنا مستقبل بہتر بنانے اور اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پر ہی توجہ دی اور علم دین سے محروم رہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال میں ہی اپنا قیمتی وقت برباد کیا، مختلف اپلیکیشن چلانا تو سیکھ لی مگر علم دین نہ سیکھا، گاہک کو خراب مال کیسے تھمانا ہے یہ تو سیکھ لیا مگر نماز پڑھنا نہ سیکھا، دنیاوی جاؤ منصب پانے کے لیے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں لاکھوں روپے تو خرچ کر دیے مگر قرآن کریم پڑھنا نہ سیکھا۔ اسی طرح غور کرتے جائیں کہ کیا کیا سیکھا اور کیا کیا نہ سیکھا۔ آج اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا قریبی رشتہ داروں کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، جنازہ پڑھانا تو دور کی بات، جنازہ پڑھ بھی نہیں پاتے کہ جنازے میں کیا پڑھنا ہے یہ بھی نہیں آتا ہمیں، وہ بھی آس پاس دیکھتے ہیں کہ کتنی تکبیریں اور کس طرح کرنا ہے۔ سنت کے مطابق ان کے کفن دفن کی ترکیب نہیں کر سکتے، قرآن پاک پڑھ کر انہیں اس والے ثواب نہیں کر پاتے، کیوں کہ یہ سارا کچھ آتا ہوتا تو ہم کر سکتے، بس ہمیں تو یہ پتا تھا کہ کسی کے انتقال پر پیسے دے کر مردے کو غسل کروا لیا جاتا ہے، مسجد کے امام صاحب جنازہ پڑھا دیتے ہیں، میت کے دوست احباب تدفین بھی کر دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اس سے کیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہوش کیجئے، آج وقت ہے ہم خود بھی علم دین سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی دینی مسائل سکھائیں، نیک اعمال کی ترغیب کے ساتھ ساتھ گناہوں سے نفرت بھی دلائیں، اس کی برکت سے علم دین کا ڈھیرو خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا. اور اگر ہماری اولاد نیک بن گئی تو مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذخیرہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. تو تجہیز و تکفین کے مسائل کے معلومات حاصل کرنے کے لیے آج ہی مکتبۃ المدینہ کی کتاب تجہیز و تکفین کا طریقہ حاصل کیجیے. الحمدللہ عز و جل اس کتاب میں مریض کی عیادت اور وقت نزعہ سے لے کر تجہیز و تکفین اور تدفین کے بارے میں ڈھیروں ڈھیر معلومات موجود ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حدیثیتاً طلب کیجیے, خود بھی اس کا مطالعہ کیجیے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کے مطالعے کی ترغیب دلائیے. اور اس کتاب کو دعوت اسلام کی ویب سائٹ www.dawataislami.net سے پڑھا بھی جا سکتا ہے, ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکالا جا سکتا ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے 104 شعبہ جات میں سے ایک شعبہ مجلس سے تجہیز و تکفین بھی ہے, جس کا مقصد مسلمانوں کو غسل و کفن سے متعلق اہم شرعی مسائل سے آگاہ کرنا. مجلس کے اسلامی بھائیوں کی وقتاً فوقتاً مدنی تربیت کرنا, تربیت یافتہ اسلامی بھائیوں کا مسلمانوں کی خیر خائی کرتے ہوئے مردے کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ لواحقین کو صبر کی تلقین کرنا ہے. کسی کے انتقال پر اپنے علاقے میں مجلس تجہیز و تکفین سے متعلقہ اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے میت کے غسل و کفن کی ترکیب بنائی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, دین سے دوری کے باعث آج کل میت کو دفناتے وقت بھی خلاف سنت طریقے پر قبر کھودی جاتی ہے. قبرستانوں میں ایک ڈیڑھ فٹ کھدائی کرنے کے بعد اس میں بلاک کی دیوار اٹھا کر قبر بنا دی جاتی ہے, اور قبر کا اکثر حصہ زمین کے اوپر ہوتا ہے, جو کہ یہ طریقہ غلط ہے. سنت یہ ہے کہ قبر گہری کھودی جائے, قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کے اور گہرائی نصف قد کے, اور بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی قد کے برابر ہو اور متوسط درجہ یہ کہ سینہ تک ہو, یعنی درمیانی درجہ یہ کہ سینے تک ہو. قبر دو قسم کی ہوتی ہے, لحد کے قبر کھود کر اس میں قبلے کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ کھودیں, اور دوسری صندوق جو ہمارے یہاں عموماً رائج ہے. لحد سنت ہے, اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں, اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ وہ پورا وہ چوکر کیا کہتے ہیں وہ کھڈا کر کے اس کو بنا کے اور پھر اس میں دفنائے دے, یہ صندوق ہے. قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا نہ جائز ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے. میت کو کسی لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دفن کرنا مکروہ ہے, مگر جب ضرورت ہو مثلاً زمین بہت تر ہے تو حرج نہیں. اگر تابوت میں رکھ کر دفن کریں تو سنت یہ ہے کہ اس میں مٹی بچھا دیں اور دائیں بائیں کچی اینٹیں لگا دیں اور اوپر مٹی کی لپائی کر دیں تاکہ اندر کا حصہ لحد کی طرح ہو جائے, اور لوہے کا تابوت مکروہ ہے, اور قبر کی زمین نم ہو تو مٹی بچھا دینا سنت ہے. قبر کے اس حصے جو میت کے قریب ہے پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے کہ اینٹ آگ سے پکتی ہے. ممکن ہو تو اندرونی تختوں پر یاسین شریف, سورہ ملک اور درود تاج پڑھ کر دم کر دیا جائے. اور ممکن ہو تو اپنے مرحومین کی تدفین نیک لوگوں کے قرب میں کرنی چاہیے کہ ان کی برکت سے مردوں پر بھی کرم ہوتا ہے، وہ عذاب الہی سے امن میں رہتے ہیں اور ان پر رحمت الہی کی چھما چھم برسات ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں اس کی ترغیب بھی موجود ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، یعنی اپنے مردوں کو نیکوں کے درمیان دفن کرو۔ سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مردے کو صالحین کے قریب دفن کرنا چاہیے کہ ان کے قرب کی برکت اس سے شامل ہوتی ہے، اگر معاذ اللہ مستحق عذاب بھی ہوتا ہے تو وہ شہادت کرتے ہیں، وہ رحمت کہ ان پر نازل ہوتی ہے اسے بھی گھیر لیتی ہے۔ لہذا اگر اللہ پاک کے کسی نیک بندے کے قرب میں آسانی سے جگہ مل جائے تو اپنے مردوں کو وہیں دفن کرنا چاہیے۔ جب اولیاء کرام کی اتنی عظمت و فضیلت ہے کہ ان کے قرب میں دفن ہونے والا عذاب الہی سے محفوظ ہو جاتا ہے، تو پھر تمام اولیاء و انبیاء کے سردار حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب یعنی جنت البقیع میں مدفون مسلمانوں کی شان و عظمت کیا ہوگی۔ اللہ ہمیں نصیب کرے، اللہ کریم ہمیں مدینہ طیبہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت اور جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ ایمان پہ دے مدینے کی گلی میں، محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مردے کی تدفین کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا مرحلہ آتا ہے جو تا قیامت جاری رہتا ہے، اور مردہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ایصال ثواب کا منتظر رہتا ہے، یعنی انتظار کرتا ہے، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھا تو اس کے والدین، بہن بھائی اور دوست و احباب وغیرہ موجود اس کے ہر دکھ درد اور آزمائشوں میں اس کے ساتھ ساتھ رہتے اور اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر جب یہ سب کو چھوڑ کر تنگ و تاریک قبر میں آیا تو نہ والدین اس کے ساتھ ہے، نہ بھائی اس کے ساتھ ہے، نہ بہن اس کے ساتھ ہے، نہ اہل و یال، حتیٰ کہ اس کے دوست احباب بھی اس سے چھوٹ گئے اور اب یہ قبر میں اکیلا رہ گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے فوت شدہ مسلمان کے ساتھ خیر خائی کریں، قبر کی تنہائی میں اسے خوشی مہیا کریں، اس کی راحت کا سامان کریں، تو اس کے لیے خوب خوب دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے تحفے پیش کریں کہ ایصال ثواب سے مردے کو خوشی ہوتی ہے اور اس پر رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے، اور مردوں کو اپنے زندہ رشتہ داروں کی طرف سے ایصال ثواب کا شدت سے انتظار بھی رہتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں مردے کا حال ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے جو شدت سے انتظار کرتا ہے کہ والدین یا بیٹا یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کی طرف سے صدقہ کرنا ہے. بھیجو ثواب سے متعلق مزید معلومات کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ فاتحہ اور رسالہ ثواب کا طریقہ مکتبۃ المدینہ سے حقیقتاً حاصل کر کے خود بھی مطالعہ کیجئے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی تحفتاً پیش کیجئے, اور یہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بیان اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت, چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سنتیں عام کریں, دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. تو عیادت کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آئیے اس بارے میں چند مدنی پھول سنتے ہیں. اس میں سے پہلے دو فرامین مصطفیٰ ہیں, عود المریض یعنی مریض, عود المریض یعنی مریض کی عیادت کرو. جس نے اچھے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر اپنے مسلمان بھائی کے ثواب کی نیت سے عیادت کی تو اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا. مریض کی عیادت کرنا سنت ہے. اگر معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے اس بیمار پر گرا یعنی ناگوار گزرے گا, ایسی حالت میں عیادت کے لیے مت جائیے. اگر مریض سے آپ کے دل میں رنجش یا طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں پھر بھی عیادت کیجئے, اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجئے. اگر محض اس لیے بیمار پرسی کی کہ جب میں بیمار پڑوں تو وہ بھی میری تیمارداری کے لیے آئے تو ثواب نہیں ملے گا. کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو اس کو ڈرانے والی باتیں نہ کریں, مثلاً تمہاری حالت بہت خراب ہے, اور نہ ہی اس انداز پر سر ہلائیں جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے. عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے اپنے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت نمایاں کیجیے, ظاہر کیجیے. بات چیت کا انداز ہرگز ایسا نہ ہو کہ مریض یا اس کے عزیز کو وسوسہ آئے کہ یہ ہماری پریشانی پر خوش ہو رہا ہے. مریض کے گھر والوں سے بھی اظہار ہمدردی کیجیے, اور جو خدمت یا تعاون کر سکتے ہوں کیجیے. مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت پوچھیے اور اس کے لیے صحت و عافیت کی دعا کیجیے. مریض سے اپنے لیے دعا کروائیے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی. عیادت کرتے ہوئے موقع کی مناسبت سے مریض کو نیکی کی دعوت بھی پیش کیجیے, خصوصاً نماز کی پابندی کا ذہن دیجیے کہ بیماریوں میں کئی نمازی بھی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں. مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے اور نہ ہی شور و غل کیجیے. ہاں اگر بیمار خود ہی دیر تک بٹھائے رکھنے کا خواہش مند ہو تو ممکنہ صورت میں آپ اس کے جذبات کا احترام کیجیے. مریض کی عیادت کے موقع پر تحفے لانا عمدہ کام ہے، مگر نہ لانے کی صورت میں عیادت ہی نہ کرنا، اور دل میں یہ خیال کرنا کہ اگر کچھ نہ لے کر جائے گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ عیادت کے لیے آ گئے. تو خالی ہاتھ بھی عیادت کر ہی لینا چاہیے، کہ عیادت نہ کرنا ثواب سے محرومی کا باعث ہے. عیادت کے لیے جاتے ہوئے اگر پھل اور بسکٹ وغیرہ اور تحائف لے جانے لگیں تو مشورہ ہے کہ مکتبۃ المدینہ کے کچھ مدنی رسائل بھی لے جا کر مریض کو پیش کیجیے تاکہ وہ ملاقاتیوں، اور اگر اسپتال میں ہو تو پڑوسی مریضوں اور ان کے عزیزوں کو تحفتاً دے سکیں، بلکہ زہر نصیب مریض خود بھی کچھ مدنی رسائل حدیجتاً منگوا کر اس غرض سے اپنے پاس رکھ کر ثواب کمائیں. فاسق کی عیادت بھی جائز ہے، کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہے اور فاسق بھی مسلم ہے. ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ دو کتب 312 صفحات و مشتمل بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب، اس کے علاوہ میرا سنت کے دو رسائل 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حدیجتاً طلب کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کرنا بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھ کو جذبہ دے سفر کا، کرتا رہوں پروردگار سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی قافلے کیا ہیں؟ آئیے مدنی قافلوں سے متعلق مدنی مذاکروں سے حاصل کیے گئے مدنی پھول سنتے ہیں. مدنی قافلہ ساری دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ میں مدنی قافلے والا ہوں، مجھے مدنی قافلے سے پیار ہے. مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوگا. مدنی قافلے میں دین کا درد اور کڑن نصیب ہوتی ہے. تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ مدنی قافلے ہیں. مدنی قافلے میں اس نیت سے سفر کرنا چاہیے کہ اپنی اصلاح اور تحصیل علم دین کا جذبہ پانے کے لیے سفر کر رہا ہوں، ضمناً علاقے والوں کو نیکی کی دعوت بھی دوں گا. اہل علم مدنی قافلے میں سفر کریں تو کیا بات ہے کہ اہل علم جس طرح نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں عوام نہیں دے سکتی. جامعۃ المدینہ کے طلباء دورہ حدیث کے بعد نہیں بلکہ دوران تعلیم 12 ماہ مدنی قافلوں میں سفر کریں. کہا جاتا ہے کہ آنسوؤں سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں اگر والدین وغیرہ سے مدنی قافلے کی اجازت نہ ملے تو آج اسی سے بغیر دل دکھائے رو رو کر گھر والوں سے اجازت دیجئے. مجھے ایسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے مدنی قافلے چاہیے جس میں سفر کرنے والے اسلامی بھائی واپس آ کر دعوت اسلامی کو فائدہ دیں. مدنی قافلے سے لوٹنے والا ان اوصاف کا حامل ہو جانا چاہیے. امیر سنت کیا فرماتے ہیں کہ مدنی قافلے سے لوٹنے والا ان اوصاف کا حامل ہونا چاہیے کہ اگر بے نمازی تھا تو جماعت کے ساتھ نماز کی عادت بن جائے، اور تلاوت قرآن کرنے والا اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا ہو جائے. دعائے امیر سنت، یا اللہ عز و جل جو 3-4-5 فروری یا 2-3-4 فروری کو مدنی قافلے میں سفر کر جائے اسے جب تک موت نہ دے، جب تک وہ حج نہ کر لے اور مدینہ نہ چوم لے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.

نے اس رسالے کو پڑھنے والے کے بارے میں جو دعا کی ہے سنیے اور جھومیے اور نیت کیجئے انشاءاللہ رسالہ لیں گے بانٹیں گے پڑھیں گے اور انشاءاللہ بے حیائی سے بچیں گے بچائیں گے انشاءاللہ. امیر علیہ سنت کی دعا دعا عطار یا رب مصطفیٰ یا رب المصطفیٰ جو کوئی رسالہ ویلنٹائن ڈے 33 صفحات پڑھ یا سن لے اس کی گناہوں بری رسومات اور خرافات سے حفاظت فرما آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر علیہ سنت کا رسالہ یہ جو ویلنٹائن ڈے امیر علیہ سنت کا رسالہ نہیں ہے المدینۃ العلمیہ نے اس کو مرتب کیا ہے اس کا ہدیہ 15 روپے ہے. امیر علیہ سنت کا ایک اور رسالہ فاتحہ اور اصال ثواب کا طریقہ یہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے اس رسالے میں کیا ہے سنیے جمعہ کو زیارت قبر کی فضیلت اربوں نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ اصال ثواب کا طریقہ اصال ثواب کے لیے دعا کا طریقہ مزار پر حاضری کا طریقہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری معلومات ہیں. تو فاتحہ اور اصال ثواب کا طریقہ یہ رسالہ لیجئے مطالعہ کیجئے مرحومین کے اصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم کیجئے 2-3-4 3-4-5 ان تاریخوں میں جو مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں مرحبا یہ رسالہ بھی ساتھ لے جائیں ویلنٹائن ڈے یہ رسالہ بھی ساتھ لے جائیں اور خوب بانٹیں دوران سفر اور جہاں مدنی قافلے میں پہنچے وہاں اس شہر میں اس قصبے میں اس گاؤں میں اس پنڈ میں اس چک میں تو انشاءاللہ خوب سنتوں کی دھوم دھام ہوگی. الحمدللہ یہ رسالہ فاتحہ اور رسالہ ثواب کا طریقہ 9 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکا. آج بیان میں الحمدللہ جانشین امیر علیہ سنت نے تجہیز و تکفین کتاب کے مطالعے کی بھی ہمیں ترغیب دلائی. یہ کتاب جو ہے 120 روپے ہدیے میں آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید سکتے ہیں اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے وہاں سے آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. مدنی وصیت نامہ یہ رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکیں گے. اس رسالے میں امیر علیہ سنت کی مدنی وصیتیں درج ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کفن دفن کے احکامات وصیت باعث سے مغفرت بعد نماز جنازہ تدفین. آج ہفتہ وار اجتماع کے حلقوں میں یاد رکھیے امیر علیہ سنت ہمیں فرماتے ہیں کہ اجتماع ہوتا ہے مغرب تا اشراق چاشت اس کے بعد صلاۃ السلام. تو یہ پہلی نشست چل رہی ہے. اب انشاءاللہ عز و جل ذکر اور دعا کا سلسلہ ہوگا اس کے بعد صلاۃ السلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے گا اذان عشاء ہوگی پھر نماز عشاء ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل مدنی حلقے ہوں گے جس میں گناہوں کے عذابات آج حلقوں میں تکبر کے موضوع پر انشاءاللہ مفید معلومات دی جائیں گی اور تعزیت کرنے کی دعا بھی یاد کرائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اجتماعی فکر مدینہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ. اس کے بعد خوش نصیب اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کی سعادت حاصل کریں گے. پھر لنگر رضویہ کی ترکیب ہوگی. پھر سنت کے مطابق آرام فرمائیں گے انشاءاللہ. اٹھ کر خوش نصیب اسلامی بھائی تہجد پڑھیں گے مناجات کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل صدائے مدینہ بھی لگائیں گے فجر با جماعت پڑھیں گے پھر مدنی حلقہ ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل اشراق چاش پڑھ کر صلاۃ والسلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوگا. جانشین امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ اسلامی بھائیوں کو اپنی ملاقات سے بھی عشاء کے بعد نواز دیجیے. مدنی حلقوں کے بعد انشاءاللہ عز و جل جی آپ فرما دیں تو ہو سکتا ہے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے اور بھی بڑھ جائیں اچھی اچھی نیتیں کرنے والے اور بھی بڑھ جائیں. ٹھیک ہے سبحان اللہ. انشاءاللہ مدنی حلقوں کے بعد جانشین امیر علیہ سنت حضرت مولانا ابو اسید عبید رضا اتاری مدنی مد ذلہ العالی ملاقات کا ہمیں شرف بخشیں گے سبحان اللہ. ابھی انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا اور ذکر کے بعد دعا ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل پھر دعا کا سلسلہ ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین جو خوش نصیب کسی جامع شرائط پیر سے مرید ہو جاتا ہے الحمدللہ اس کو تو بس موج ہو جاتی ہے, اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید بناتے ہیں امیر اہل سنت, اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. سبحان اللہ, ارشاد فرمایا میرا قدم اس وقت تک جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک میں اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. الحمدللہ جانشین امیر علیہ سنت امیر علیہ سنت کا مرید بنا سکتے ہیں, اور امیر علیہ سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں, اور غوث پاک کے مریدوں کی شان کچھ میں نے عرض کیا, بہت کچھ ارشادات ہیں غوث پاک کے اپنے مریدوں کے لیے. تو جو اس لائن میں ابھی تک کسی کے مرید نہیں, مدنی چینل کے ناظرین یا حاضرین یا سوشل میڈیا کے ناظرین سامعین, تو انہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جانشین امیر علیہ سنت کے ذریعے سے امیر علیہ سنت اور امیر علیہ سنت کے ذریعے سے غوث پاک کی غلامی کا شرف حاصل کر لیں. جو پہلے سے کسی جامع شرائط پیر سے مرید ہیں تو ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ طالب ہو جائیں, اپنے پیر سے بیعت قائم رہے گی اور انشاءاللہ عزوجل فیضان عطار بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا. امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك

چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رہیں. یہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اے ہم گناہ گاروں کو پیدا فرمانے والے مالک و مولا ہماری نافرمانیاں کرنے کے باوجود ہمیں رزق دینے والے مالک و مولا اے مالک و مولا عز و جل ہم تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا اور پھر ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا اور اے مولا ہمارے ہاتھوں میں تو نے دامن رحمت عالمیان عطا فرمایا اے مولا یہ تیرا کرم ہی کرم ہے مگر اے مالک ہم ناشکر ہیں ہم تیرے گناہگار بندے ہیں اے مولا عز و جل ہم تیرے نافرمان بندے ہیں اے مالک و مولا عز و جل ہم نے گناہوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی اے مولا نفل عبادت تو کجا فرائض تک میں کوتاہی ہو جاتی ہے اے مالک و مولا عز و جل اگر یوں ہی گناہوں کا سلسلہ رہا اور اے مولا اگر تو ناراض ہو گیا اور اگر ہمارا ایمان برباد ہو گیا تو اے مولا ہم کیا کریں گے اے مالک و مولا عز و جل ہمارے گناہ معاف فرما اے مولا ہمارے گناہ معاف فرما اے مولا ہمارے گناہ معاف فرما اے مولا ہمارے گناہ معاف فرما اے مولا ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے اے مولا ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے ہمیں نیکیوں سے الفت دے دے اے مولا عز و جل ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اے مولا عز و جل ہمیں نفلی عبادت کے ساتھ ساتھ اے مولا ہمیں فرائض عبادت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اے مالک و مولا عز و جل ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا اے مولا ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا اے مولا ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے اے مولا ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے اے مالک و مولا عز و جل نزا کے وقت ہم پر آسانیاں فرما اے مولا نزا کے وقت ہمارے لیے آسانیاں فرما اے مولا ہم نے سنا ہے کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے بھی سخت تر ہے اے مولا ہم یہ جھٹکے کیسے برداشت کر پائیں گے اے مولا ہمارے لیے آسانیاں فرما اے مولا جب ہماری نزا کا وقت ہو تو تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہو اور اے مولا تیرے محبوب کے جلووں میں ہماری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے اے مولا مرتے وقت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھانا اے مولا نزا میں آسانیاں فرما اے مولا نزا کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما اے مولا نزا کے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما اے مولا ہماری قبر تحت نظر وسیع فرما اے مولا ہماری قبر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور فرما اے مولا نکیرین کے سوالات کے جوابات میں آسانیاں فرما اے مولا ہماری قبر کے ہمارے درمیان اور سب حکومت کے درمیان جتنے پردے حائل ہوں سب کو ہٹا دینا. اے مولا عز و جل ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا. اے مولا ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا. اے مولا ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. اے مولا ہمیں عذاب قبر سے بچا. اے مولا ہمیں قبر کی وحشت سے بچا. اے مولا ہمیں قبر کی تاریکی سے بچا. اے مولا ہمارے حال پر رحم فرما. اے مالک مولا عز و جل قبر میں جانے کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی. اے مولا نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ہر ایک کو اپنی پڑی بھی ہوگی. بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا تو ماں اپنے لخت جگر سے جان چھوڑا رہی ہوگی. اے مالک مولا عز و جل اس وقت تیری رحمت کا آسرا ہوگا. اے مولا قیامت میں ہمارے لیے آسانیاں فرما. اے مولا ہمارے لیے آسانیاں فرما. اے مولا ہمارے لیے آسانیاں فرما. اے مولا ہمیں بلا حساب و کتاب بخش دے. اے مولا ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمانا. اے مولا ہمارے حال پر رحم فرما. اے مالک مولا عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھ. اے مولا لمحہ بھر بھی ہم سے کوئی کفر صادر نہ ہو. اے مولا ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. اے مالک مولا عز و جل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے مولا تیرے بے شمار بندے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اس نیت سے آتے ہیں کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, یہاں من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو اے مالک مولا عز و جل جو یہاں مریض آئے ہیں, جو یہاں پریشان حال آئے ہیں, یا اے مالک مولا عز و جل جو ان کے نمائندے بن کر آئے ہیں, تو اے مولا عز و جل ان کی دعائیں قبول فرما. اے مولا مریضوں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے مولا تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. اے مولا بے روزگاروں کو رزق حلال با آسانی عطا فرما. اے مولا جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کو انہیں نیک و صالح اولاد باخر عافیت عطا فرما. اے مولا عزب اجل جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا. اے مالک مولا عزب اجل دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما. اے مالک مولا عزب اجل امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. اے مولا عزب اجل ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرما. اے مالک مولا عزب اجل جس طرح امیر اہل سنت چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مصطفى جانِ رحمت پھیلا کو سلام شمع بزم میں Oh,